wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Jerzego Gruzy. Na miejscu jest nasza reporterka. Unijny szczyt w sprawie budżetu prawdopodobnie nie zakończy się porozumieniem, mówi wiceszef MSZ. Ponad 2200 ludzi zmarło w Chinach z powodu koronawirusa. Od mszy w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Jerzego Gruzy, twórcy niezapomnianych filmów, seriali telewizyjnych i spektakli teatralnych. Autor zmarł w niedzielę w wieku 87 lat. Na Stołecznym Placu Teatralnym jest Agnieszka Drążkiewicz. A w tej ostatniej drodze Jerzemu Gruzie towarzyszą rodzina, przyjaciele, znajomi i warszawscy artyści. Wśród nich jest Wojciech Przoniak. Ze zmarłym współpracował wiele lat. Jak mówi, Jerzego Gruzy zapamięta jako niezwykle inteligentnego człowieka. Poczuciem humoru, złośliwego bardzo często. Natomiast niedoceniany w jakiś sposób, bo w Polsce to tak jest, że co jest śmieszne, to oczywiście jest mniej wartościowe, tylko to z wielkiej tuby śmierć, bohaterstwo. Jerzy Gruza to autor takich kultowych seriali jak Wojna domowa i 40-latek. Przez 8 lat był też dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni. Przez wiele lat współpracował również z Telewizją Polską, gdzie reżyserował spektakle teatralne. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Szczyt poświęcony budżetowi Unii prawdopodobnie nie zakończy się porozumieniem, powiedział Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ. W Brukseli europejscy przywódcy wracają do rozmów nad planem finansowym wspólnoty po 2020 roku. Po wyjściu Wielkiej Brytanii wyraźnie zmniejszyły się wpływy. Kilka państw z północy domaga się zmniejszenia wydatków, między innymi na tak zwaną politykę spójności, na co z kolei nie zgadzają się państwa należące do grupy przyjaciół spójności. Jest wśród nich Polska. Paweł Jabłoński przypomniał, że unijny budżet musi zostać akceptowany jednomyślnie. To oznacza, że jeśli na przykład państwa Beneluxu, państwa skandynawskie uznają, że chcą cały czas walczyć o to, żeby budżet był mniej ambitny, mogą grozić wetem i wtedy prawdopodobnie przewodniczący Rady Europejskiej powie, że odkładamy sprawę na marzec, kwiecień, być może nawet do grudnia, bo do końca roku możemy te negocjacje prowadzić. Z drugiej strony również Polska, gdyby była taka sytuacja, że naszym zdaniem propozycje byłyby nie do zaakceptowania, każdy ma prawo weta. Podczas nocnych negocjacji oba obozy podtrzymały swoje stanowiska. Tak zwana oszczędna czwórka, czyli Holandia, Austria, Szwecja i Dania, nadal domagają się cięć, a kraje, które w większym stopniu korzystają z unijnych funduszy, chcą je utrzymać. Lech Wałęsa nie skakał w stoczni przez żaden płot. Tak naprawdę to go tam przywieźli, powiedział w rozmowie z Janem Kulczykiem były premier Leszek Miller, podkreślając, że jest pewny tej informacji, bo otrzymał ją od komandora marynarki wojennej. Fragmenty rozmowy z miliarderem ujawnia dziś portal TVP Info. Do spotkania Millera z Kulczykiem doszło w restauracji Amber Room w Warszawie 7 lat temu. Rozmowa dotyczyła powstającego wtedy filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei. Ponad 2200 ludzi zmarło w Chinach z powodu koronawirusa. W ciągu ostatniej doby znacznie wzrosła liczba nowych przypadków zachorowań. Patogen wykryto już u prawie 76 tysięcy osób. W ciągu ostatniej doby w Chinach odnotowano 118 śmiertelnych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego tylko 3 poza będącą epicentrum zarażeń prowincją Hubei. Liczba zarażonych wzrosła natomiast o prawie 900 osób. Dzień wcześniej było to o połowę mniej. Chińskie władze ponownie zmieniły bowiem sposób klasyfikacji przypadków zakażeń ujętych w oficjalnych statystykach. Chińskie media piszą o ognisku epidemii w więzieniu Zhencheng w prowincji Shandong, gdzie stwierdzono już 207 przypadków zarażenia patogenem. W związku z sytuacją zdymisjonowano urzędnika odpowiedzialnego za nadzór więzienny na poziomie prowincji. Kolejne przypadki zarażeń odnotowano też w więzieniu Shilifeng w prowincji Zhejiang. W ciągu ostatniej doby zarażenie patogenem stwierdzono tam u kolejnych 7 osadzonych. W sumie koronawirusem zaraziło się tam 34 więźniów. W związku z zaniedbaniami zdymisjonowano dyrektora więzienia i urzędnika nadzorującego z nadania komunistycznej partii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Silniejsze porywy wiatru na południowym i północnym zachodzie kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Prawie wszędzie spodziewany jest przelotny deszcz, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. Na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu. W centrum kraju od 5 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy

poza wszystkim. Za twoje szczęście na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Szczęście na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni. Wyślę dobranoc przedostatni. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Mortas z nowej płyty, utwór nosi tytuł Przedostatni, jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam lp3.polskieradio.pl. 20 minut po 11, a właściwie już nawet 21, to już teraz Archeo. Kiedy patrzę na te wszystkie notowania, to wydaje mi się, że That Was Yesterday, a to było w 1985 w zespół Foreigner, 16 tygodni na liście. 5 lat później... Wakacje 1990 roku, kto to jeszcze pamięta? Forgotten Years, zapomniane lata, Midnight Oil. I jeszcze jeden taśmociąg dzisiaj, dokładnie o 11:30. Przypominam więc, że jeszcze tylko pół godziny głosowania lp3.polskieradio.pl i zamykamy 1986 notowanie. Jacek Skubikowski pojawił się na liście chyba tuż po festiwalu w Opolu, gdzie śpiewał tę piosenkę, 83 rok. Jedyny hotel w mieście. Taśmociąg. Niespokojne wozy niepewnie cięły noc i rwały wciąż na boki, jakby chciały kąsać mrok. Pod maski brały wodę, mrużyły ślepia złe. Najwyższy czas na oddech, najwyższy czas na sen.

I Want Love, Elton John. Bardzo ładne wspomnienie, a w międzyczasie dostałem informację, że jest już jeszcze nowy singiel Alanis Morissette zatytułowany Smiling. On zapowiada płytę Such Pretty Forks in the Road. Płyta 1 maja, to też będzie piątek. 1 maja się pojawi, a jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że artystka odwiedzi nasz kraj i to będzie 10 października koncert w Warszawie. To już można się szykować. To ja teraz powiem jeszcze tylko tyle, że 10 minut głosowania na listę, kto zdąży, kto nie zdąży, ale proszę posłuchać dzisiejszego notowania. 1986 notowanie listy. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. lp3.polskieradio.pl. Stamtąd głosowanie. Pytają Państwo także o polski top wszechczasów. Pracujemy nad tym. Myślę, że wiadomości na ten temat pojawią się już lada moment. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. To już koniec LP trójki dzisiejszej i tak się trudno rozstać, ale na rozstanie w takim razie cudowny blues, Gary Moore, też z naszej listy przeboju. Wszystkiego dobrego. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy, falling